جگہ میں غفار مدینے کا الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا, اور جتنی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی ثواب میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا. تو بیان شروع کرنے سے پہلے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں حاضر ہیں. تو چونکہ اجتماع مغرب تا اشراق کو چاشت یہ مکمل دورانیہ ہے اس کا, تو نیت کریں کہ انشاءاللہ مکمل اجتماع میں شرکت کروں گا. نیتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے. تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کی غرض سے اچھی اچھی نیت کرتا ہوں. بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. صلو علی الحبیب کہا جائے تو بیان تو ندا کرنے والے کی دل جوئی کی نیت سے انشاءاللہ بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. بلند آواز سے انشاءاللہ کہہ کر بھی دل میں نیت کو حاضر کر لیں اور بلند آواز سے انشاءاللہ کہہ کر اپنی نیت کا اظہار بھی کرتے جائیں. بلا ضرورت بیان کے دوران نہیں اٹھوں گا. پریشان نظری کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے جتنا ممکن ہو سکے گا نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو اہم نکات ہوں گے اہم مدنی پھول ہوں گے لکھنے کی بھی کوشش کروں گا اور جب سنوں گا تو انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر انشاءاللہ دوسرے مسلمانوں کو بتا کر اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کروں گا. بیان کے بعد اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں گا, سلام و مصافحہ کروں گا, مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا. انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں آئندہ ہفتہ وار اجتماع کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے مدنی انعامات پر عمل کے لیے اچھی اچھی نیتیں کراؤں گا, ان کے نام بھی لکھوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنن دارمی جلد اول کے صفحہ 87 پر ہے. مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے باہر گئے. پہاڑوں اور درختوں کے درمیان سے ہمارا گزر ہوا. ہم جس جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے تھے Thank you. Thank you. Thank you. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار Thank you. پھر میں مکے کا مکرمہ مہینہ کا انتظار کروں گا. سبحان اللہ. ہر مہینے طیبین میں موت کو گلے لگانے والا کتنا خوش نصیب ہے. جبھی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا تھا دور کیا کرتے کہ اللہ مجھے اپنی جان میں شہادت عطا فرما. جب مدنی قافلے سے واپس پلٹا حسب معمول بچوں کو مدینہ پاک کی حاضری یہ بہت بڑی سعادت ہے، مگر اس کے آداب بھی اتنے ہی ہیں۔ اور کسی عاشق رسول نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا ہے کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا ہاتھ شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا تو مدینے کی حاضری کی اگر تمنا ہے تو آداب بھی سیکھنے ہوں گے کہ مدینے جانے کس طرح ہے، جانا کس طرح ہے۔ تو میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جب مدینے کا سفر ہوا تو قلم اٹھا لیا اور عرض کرنے لگے کہ مجھے کو شربت کا انہوں نے مجھے وہ سب شربت سے بھرا فرمایا کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا سوئی مدینہ. اور اس وجہ سے مدینہ جا رہا ہوں کہ نبی اکرم شاہ امم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت محترم اور آپ کے دونوں وزیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلامت کروں. تو فرمایا جب تم وہاں پہنچو اور حضور صلوات نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت خدمات میں سلام عرض کر لو تو ان تینوں بلند و بالا ہستیوں سے عرض کرنا کہ رضوان فرشتہ خازن جنت بھی آپ حضرات کی خدمات میں سلام عرض کرتا ہے. یعنی یہ جنت کے جو نگران ہیں ان کا نام حضرت سیدنا رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے مسافروں کی کس طرح غیبی امداد ہوا کرتی ہے. تو مدینہ کے سفر میں جو صعوبتیں ہیں ان کو ہنسی خوشی برداشت کرنے والوں پر انعامات کی کیسی بارشیں ہوتی ہیں. پہلے تو سنگلاخ راستوں پر اونٹوں پر خچروں پر پیدل سفر ہوا کرتے تھے اور ان عاشقان رسول کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہیں آتی تھی بلکہ قدم قدم پر ترقی ہوتی چلی جاتی تھی. جبکہ آج سفر بڑا آسان ہے, آج تو پھر سے اڑے اور مدینہ پہنچ گئے اور پھر بھی ہم تھکن سے چور ہو جائیں. خیر تھکن سے چور ہونا اپنے اختیار میں نہیں, لیکن بعض اوقات بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور یہاں یہ مدنی پھول جو ہم نے اس واقعے میں سنا کتنا ذوق افزا ہے. اے سبز سبز امام والوں, ابھی ہم نے سنا کہ اس عاشق رسول کو جو برکتیں ملی کس نے دی؟ سبز پوش سبز گھوڑے پر سوار سبز سبز پیالے کے سبز سبز شربت کو پیش کیا گیا. اور یہ سبز سبز گھوڑے سوار سبز پوش سبز سبز گھوڑے پر رضوان حضرت سیدنا رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خازن جنت یہ تھے. اور یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ جنت میں جو لباس ہوگا وہ سبز ہوگا. اور دعوت اسلامی والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اسی سبز سبز گنبد کی نسبت سے سبز سبز رنگ کا امامہ شریف اپنے سر پر سجاتے ہیں. تو کیوں نہ آج کے اس افطار اجتماع میں جو موجود ہیں اور جو مدنی چینل پر موجود ہمیں سن رہے ہیں, اگر نیت کر لیں جو امامہ نہیں سجاتے کیا تب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت امامہ شریف کا تاج میں سجاؤں گا. کوئی ایسا ہے جو امامہ نہیں بنتا, آپ سے نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ امام شریف کا تاج اپنے سر پر سجاؤں گا, یعنی اپنے سر کو میں سر سبز کر دوں گا. تو اے مدینے کے مسافروں, جو ہی عاشقوں کی بستی دیار مدینہ آئے گا, اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو آپ اپنے قلب میں ہلچل محسوس کریں گے, بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے. سائیں تمام ضبط کی کوشش تو کی مگر, سائیں تمام ضبط کی کوشش تو کی مگر, پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے. تو سوئے مدینہ قافلہ رواں دواں ہے, مدینہ کی حاضری ہے, دل بے چین ہے, مسام دماغ معطر ہو رہے ہیں, روح میں تازگی محسوس ہو رہی ہے اور ایک کیفیت طاری ہو رہی ہے. اپنے آپ سے گویا یہ سوال ہو رہا ہے کہ دھڑکنوں اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا, دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا, سامنے جب میری آنکھوں کے گنبد خضرا ہوگا. کہ وہ گنبد خضرا جسے تصویروں میں دیکھا تھا, دیکھا تھا، جب گنبد خضرا دیکھیں گے تو ہمارے دل کی دھڑکنیں کیسی ہوں گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ ہم پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے چلے ہیں، اپنے دل و دماغ سے دنیاوی خیالات نکال کر، ہاتھوں کو باندھ کر، انتہائی ادب کے ساتھ ہم چلے جا رہے ہیں، بڑھے جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کا قرب ہمیں نصیب ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد وہ گنبد خضرا کے بارے جس کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے، تصوری تصور میں اس کو چوما کرتے تھے، میرے بیچے بیچے اسلامی بھائیوں اس گنبد خضرا کو دیکھیں گے، اور یہ وہ دربار ہے، خدا کی قسم یہ وہ دربار ہے کہ جس پر حاضر ہونے والا محروم نہیں ہوتا۔ جی ہاں، سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، مجرم بلا Yeah. ان کے شان کے بڑی بھی رکھے ہیں، آقا ان ہاتھوں سے بھی بہت گناہ کیے ہیں، ان پاؤں کو بھی نہ جانے کن کن نافرمانیوں والے مقامات پر لے کر جاتے ہیں، یہ زبان جس سے عرض کر رہے ہیں آقا یہ بھی گناہوں سے آلودہ ہے، پورا کا پورا وجود گناہوں سے آلودہ ہے، آقا آقا کہہ فرما دیجئے کہ گناہ چھوڑے چھوٹتے نہیں ہیں، گناہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لیجیے، نور سے روشن فرمائیے گا میدان محشر میں بھی جب جب ہمارا نام آباد کھلا ہوگا اس پشیمانی سے بچا کر اپنی شفاعت عطا کر دیجیے گا اپنے ساتھ جنت میں داخل کیجیے گا اپنے قدموں میں رکھ لیجیے گا آقا ہمیں قبول فرما لیجیے ہماری مغفرت کی دعا فرما دیجیے آقا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے ایک سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا آپا کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنت امام شریف کے مدنی پھول سنتے ہیں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر امام کے 70 رکعتوں سے افضل ہے ایک اور ارشاد ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور کو دیا جائے گا بے شک کل جمعہ ہے اور جمعہ پر امامہ پہننے کی کیا فضیلت کہ بے شک اللہ عز و جل کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے روز امامہ والے پر امید کر لیجیے کہ ان شاء اللہ آج ہاتھوں ہاتھ امام شریف سجا کر اسی جگہ میں شاید بجا لیں گے ان شاء اللہ امام کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امام کے 70 جمعوں کے برابر ہے امامہ جب بھی باندھے قبلہ رخ کھڑے کھڑے باندھیے اگر ضرورت اتارنا پڑ جائے تو اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو ایک ایک پیج کھولنے پر ایک ایک گناہ مٹایا جائے گا اب ننگے سر جو رہتے بولا اس میں کہ ننگے سر رہنے والوں کے بالوں پر سردی گرمی دھوپ وغیرہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہے اس سے نہ صرف بال بلکہ دماغ اور چہرہ بھی متاثر ہوتا ہے اور صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے لہذا اتباع سنت کی نیت سے امامہ شریف باندھنے میں دونوں جہاں میں عافیت ہے اور طبی تحقیق کے مطابق درد سر کے لیے امامہ شریف پہننا بہت مفید ہے امامہ شریف سے دماغ کو تقویت ملتی اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے امامہ شریف باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں امامہ شریف کا شملہ نچلے گھر کے سالی سے بچاتا ہے کیونکہ شملہ حرام مغز کو موسمی اثرات مثلاً سردی گرمی وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امامہ شریف کا تاج سجانے کی توفیق عطا فرمائے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا تو الحمدللہ سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر سجایا دعوت اسلامی نے سبز سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے سبز سبز امامے کی بھی کیا بات ہے میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان رسول کو چاہیے کہ سبز رنگ کے امامے سے ہر وقت اپنے سر کو سرسبز رکھیں, اور سبز رنگ کو بھی گہرا ہونے کے بجائے ایسا پیارا پیارا اور نکھرا نکھرا سبز ہو کہ دور دور سے بلکہ رات کے اندھیروں میں بھی سبز سبز گنبد کے سبز سبز جلووں کے طوفان جگمگاتا نور برساتا نظر آئے. نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حد, نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حد, وہاں جو رات جگمگاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بار بار سبز سبز گنبد کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ذوق اور شوق میں طرف میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک آئیے پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جیسے آج رات ہے اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے پڑھ لیتے ہیں, اللہ صلی وسلم وبارک علی سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر الأوين الجان وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سینا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے پڑھ لیتے ہیں, اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اللہ صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. جزاکم اللہ خیرا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کہ مدنی ماحول کی تو کیا خوب بہاریں ہیں کہ زندگی کے ہر ہی شعبے میں یہ دعوت اسلامی کا پیارا اور پاکیزہ ماحول ہمیں تربیت فراہم کر رہا ہے, اور یہ تربیت مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر پہنچائی جا رہی ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلام بھائی جو اپنے گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل ہی چلاتے ہیں, کیونکہ گناہوں سے پاک ہیں, نہ عورت ہے, نہ میوزک ہے, نہ ایڈورٹائز ہے. انشاءاللہ نیکیوں, نیکی کی دعوت دینے والا اور اصلاح جس کو کرنی ہو اپنی اپنے گھر والوں کی, جو مدنی چینل کو اپنے گھر میں جاری کرے, کیا ہی خوب بہاریں نصیب ہوں گی. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد صلی الباری کے سنت و بھرے بیانات کا سلسلہ یہ ہر ہفتے جاری رہتا ہے, اور باب المدینہ میں موجود اسلامی بھائی تو ان کو تو بالخصوص فیضان مدینہ میں ہی حاضر ہو کر مسجد میں بیٹھ کر یہ اجتماع میں شرکت کرنی چاہیے. آنے والے ہفتے کو, یعنی ایک ہفتہ اور اتوار کی جو درمیانی رات ہوتی ہے, مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے معاشرے کے ناسور. تو یہ یعنی معاشرے میں جو پائی جاتی ہیں باتیں, تو اس پر مختلف موضوعات پر نگران شورا نے بیانات کیے, اور بارہا اس کی برکتیں بہاریں یہ ملتی جاتی ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہوا, جیسا کہ گزشتہ اتوار بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے یہ بیانات کیے, تو بعض ایس ایم ایس اس طرح کے بھی آئے کہ الحمدللہ جب اسلامی بہنوں نے سنا تو وہ اسلامی بہنیں جو شادی کر کے دوسرے شہر جا چکی تھیں اپنے ماں باپ کو فون کر کے رو رو کر معافی مانگی کہ میں نے نادا نے کب کب کیسے کیسے آپ کا دل دکھایا, مجھے معاف کر دیجئے. اس طرح بھائی بہنوں میں مطلب معافی درازی کا سلسلہ ہوا, گھر آمن کے گہوارے بن گئے. اس بار بھی جو شب اتوار جو وضو ہے, وضو انتہائی اہم ہے, ہر ایک کا تعلق ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی باپ ہے تو اس کی بھی اولاد ہے, اور اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے. تو معاشرے کا ایک ناسور ہے نافرمان اولاد. یہ ایک موضوع نگران شورا نے چوائس کیا ہے, اس موضوع پر یہ بیان کریں گے. اب یہ بیان سننا کس قدر اہم ہے, اس کی ہم افادیت پر غور کر لیں. کس قدر اہم یہ بیان ہوگا کہ نافرمان اولاد یہ کسے کہتے ہیں, کیا ہوتی ہے, کس طرح ماں باپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ماں باپ ناراض ہو گئے, ماں باپ کی حق طلبی ہوگی ناراض ہو گئے, اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو بہت آفت ہے اس کی, مصیبت ہے, بہت وعید ہے اس کی. تو اب اس کے متعلق علم حاصل کرنا, اور بعض ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمارے بچے ہماری مانتے نہیں ہیں, نہیں مانتے نا. میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے, مدنی چینل پہ بٹھا دیجئے, مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی اپنا ذہن بنا لیں, آپ کے بچے آپ کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے, آپ بٹھا دیجئے ان کو بلا پسلا کر کسی طرح بھی, اور اس کی تحریر چلائیے. اور جو یہاں موجود ہے وہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو لے کر, پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو لے کر ان تو